Gerdanımda üç beni var aman, her biri mercan gibi. Gerdanımda üç beni var aman, her biri mercan gibi. Sarmalım, sarmaşalım aman, ikimiz bir can.